Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w Twojej okolicy. Żegnamy reklamy. Punktualnie 13. Program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji migrantów, zapowiedział premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Rządowy program pomocy dla rolników zatwierdziła Komisja Europejska. Wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach północnej Polski. Polska nie dopuści do przymusowej relokacji i do wprowadzenia opłat za nieprzyjętych migrantów, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się w ten sposób do uchwalenia wczoraj przez Radę Unii Europejskiej paktu migracyjnego. Według jego zapisów w razie odmowy przyjęcia migrantów docierających do Europy przez Morze Śródziemne unijne kraje będą musiały płacić ponad 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Przeciwko były Węgry i Polska. Przed kancelarią premiera jest Paulina Kurek. Paulino, jak szef rządu uzasadniał to stanowisko? Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska jest zdecydowanym zwolennikiem skutecznej obrony granic Unii Europejskiej. Przypomniał, że państwo wykazało skuteczność i sprawczość, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy, ale i wobec sztucznie wywołanego kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Podkreślał, że ten temat na pewno będzie omawiany podczas posiedzenia Rady Europejskiej, jak wiele razy w przeszłości, a polski rząd mówi stanowcze nie przyjętym zapisom. Mówimy z całą mocą. Polska, tak jak w czerwcu 2018 roku, tak i teraz, nie dopuści do tego tak długo, jak będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby to przemytnicy ludzi dyktowali warunki Unii Europejskiej. Opowiadamy się za uszczelnieniem granic, w tym granicy południowej, za niedopuszczaniem do wielkich mas migracyjnych, tak jak to my zrobiliśmy na wschodniej granicy. I rząd Prawa i Sprawiedliwości stoi na straży spokoju, pokoju, bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Zgodnie z założeniami paktu rocznie Unia ma przyjmować około 30 tysięcy migrantów, a przy podziale na poszczególne kraje mają być brane pod uwagę PKB i liczba ludności. Polska miałaby przyjąć około 1900 migrantów. W przypadku odmowy byłoby to około 40 milionów euro do zapłaty. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Rządowy program pomocy dla rolników w wysokości 50 milionów złotych w związku z rosyjską napaścią na Ukrainę zatwierdziła Komisja Europejska. Wsparcie, jak poinformowała Bruksela, ma być udzielone w formie dotacji bezpośrednich. Rząd zaskarży postanowienie sądu w sprawie elektrowni i kopalni Turów, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister klimatu i środowiska. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie szkodzi wszystkim, gdyż z energii z Turowa korzystają miliony obywateli, podkreślił Jacek Ozdoba. Ważne jest to, że my nie możemy wykonać tego typu decyzji i absolutnie nie będzie takiej sytuacji, że elektrownia Turów zostanie wyłączona. Ona jest bardzo ważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Skargę w tej sprawie złożyły do sądu niemieckie miasto oraz niemieckie i czeskie organizacje ekologiczne. Ich zdaniem kopalnia zagraża środowisku. Polska odrzuca te zarzuty, a premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że kopalnia w Turowie będzie zgodnie z planem działała do 2044 roku. Dron wypełniony materiałami wybuchowymi uderzył w blok mieszkalny w Woronerzu w Rosji. Niezależne media poinformowały, że ranne zostały 3 osoby. Na terenach graniczących z Ukrainą coraz częściej dochodzi do takich zdarzeń. Bezzałogowcy atakują miejscowości w obwodach woroneskim, białgorodzkim, briańskim i rostowskim. Kremlowska propaganda ogłosiła, że zestrzeliła nad Woronerzem drona i to eksplozja zniszczonej maszyny uszkodziła wielopiętrowy blok. Jednak niezależny serwis internetowy Baza opublikował film, na którym widać, jak bezzałogowiec traci wysokość i rozbija się o ścianę domu. W obwodach graniczących z Ukrainą drony niszczą magazyny paliwa, linie energetyczne i kolejowe. W maju bezzałogowce zaatakowały Moskwę. Uszkodzone zostały elewacje 2 kamienic. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach, m.in. na zachodnim Pomorzu i Pomorzu, w Wielkopolsce, w województwie kujawsko-pomorskim i na północy Mazowsza. W wielu miejscach wilgotność ściółki spadła do ekstremalnie niskiego poziomu, powiedziała w Polskim Radiu Koszalin wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Jest poniżej 10%. Jeśli ta wilgotność przez kolejnych 5 dni jest właśnie poniżej 10%, wtedy nadleśnictwa wprowadzają zakaz wstępu do lasu. Strażacy i leśnicy apelują o rozwagę podczas spacerów w lasach. Małgorzata Golińska podkreśla, że do pożaru może doprowadzić najmniejsza nieostrożność. Najważniejsze to jest, abyśmy nie używali ognia ani w lesie, ani w odległości 100 metrów od lasu. Ja mówię o ogniu nawet w paleniu papierosa, bo często jest tak, że ten niedopałek rzucony na taką wysuszoną ściółkę jak dzisiaj ekstremalnie może spowodować pożar. Niewyrzucanie śmieci w lesie, również szkła,

Do 15 trochę aktualności, a trochę uniwersalnych tematów filmowych. Na pewno zapowiemy rozpoczynający się już w poniedziałek 42, więc długą tradycją, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Ten potrwa do 17 czerwca, a zaprosi nas na ten też właściwie nadmorski, bo część akcji odbywa się w Mielnie. Festiwal Anna Serdiukow, reprezentująca dyrekcję artystyczną festiwalu. Zatrzymamy się przy premierze zagranicznej tego tygodnia, bo od dzisiaj w naszych kinach Mój sąsiad Adolf. Premiera zagraniczna, ale naprawdę z wieloma polskimi akcentami. O tym między innymi porozmawiamy z filmoznawcą doktorem Grzegorzem Fortuną. Spotkamy się także z znanym, cenionym, wielokrotnie nagradzanym dokumentalistą Tomaszem Wolskim, bo to on jest współautorem wraz z Piotrem Pawlusem filmu W Ukrainie. Kolejny to dokument o wojnie zrealizowany przez polskich twórców i pokazywany także na międzynarodowych festiwalach, gdzie spotyka się z wielkim zainteresowaniem, a nawet czasem jest lepiej oceniany niż słynny też dokumentalny film o Ukrainie Shona Penna Super Power. O tym między innymi porozmawiamy dziś z Tomaszem Wolskim. No i przed nami kolejne festiwale, po tym kanańskim także inne ważne imprezy zagraniczne, choćby festiwal w Karlowych Warach. To miła wiadomość, na razie tylko tyle powiem. Tam w konkursie między innymi nowy film Olgi Hajdas Imago, a główną rolę w nim zagrała Lena Góra. Ona też była współautorką scenariusza. No i właśnie z Leną Górą spotkamy się w Trójkowo Filmowo już za kilka minut, by między innymi porozmawiać o tej niezwykłej historii. apart. You just jump in the car and it down to the body, you're blurry. Don't know when to stop, so you take it too far. I know where you are and I'm left in the dark till I'm worried. Ooh, and it hurts me. Na górę słuchacze Trójki mieli okazję nieco lepiej poznać na początku maja, bo to było takie dłuższe spotkanie z aktorką i autorką scenariuszy. A mówię tak o tym, że lepiej poznać, bo rzeczywiście do niedawna może niewiele o niej słyszeliśmy, a to z tego powodu, że naprawdę od bardzo, bardzo młodego wieku mieszkała za granicą. Pracowała tam również jako aktorka, najpierw w Londynie, potem w Nowym Jorku, no i wreszcie w Los Angeles. Tam właśnie kręcony był film z jej udziałem i również według jej scenariusza Roving Woman. Właśnie tu trzeba uważać na ten tytuł, bo łatwo się pomylić. I teraz coraz częściej możemy oglądać ją w polskich kinach, powraca do polskiego kina jako aktorka, ale także jako scenarzystka. No i teraz może rozwinę tę informację, o której wspomniałem przed chwilą, bo mamy w konkursie w Karlowych Warach ten 57. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy, od razu powiem, od 30 czerwca w tym roku do 8 lipca. Mamy polski film, drugi film w reżyserii Olgi Hajdas, zatytułowany Imago, i on znalazł się w konkursie Proxima Festiwalu Karlowych Warach. To, jak wspomniałem, drugi film reżyserki i zostanie zaprezentowany w sekcji, która poświęcona jest nowym głosom w światowym kinie. Tam też będzie miał swoją światową premierę. W głównej roli właśnie Lena Góra. Ona jest również współautorką scenariusza, a to historia w dużym stopniu biograficzna. To taki postpunkowy dramat psychologiczny o młodej kobiecie, która jest kolorową postacią Trójmiasta, łaknie życia, a przyszło jej żyć właśnie w czasach ewidentnej szarości końcówki PRL-u. To także opowieść o więzi matki i córki, głodzie wolności. Ta historia rozpoczyna się w 87 roku, więc ta cezura to jest też niezmiernie istotna, a kończy w 89 po pierwszych wolnych wyborach w Polsce. Jej tłem jest oczywiście buntownicza trójmiejska scena rockowa, muzyczna końca lat 80., kulturalny i społeczny ferment tego okresu, no i zapowiedź wszelkiego rodzaju zmian w Polsce. Ale o tym najlepiej opowie nam właśnie współautorka scenariusza Lena Góra, z którą spotkamy się w Trójkowo Filmowo już za chwilę. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic. Nie ma mnie, niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydzę. ode mnie zachłanna i zła. Wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Zapraszam już na spotkanie z Leną Górą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Czy teraz na dłużej wróciłaś do Polski i raczej będziesz pracować w Polsce, mieszkać w Warszawie, czy też cały czas będziesz próbowała łączyć te dwa światy, czyli ten polski i ten kalifornijski z Los Angeles? Ja jeszcze trochę sobie je połączę, choć męczące to czasem jest, już sama bym te chciała. Te jetlagi i to latanie, tak? No jednak, też takie życie na dwa światy, bo i tu mam samochód, to też, mój pies się strasznie denerwuje, ona już by chciała mieć tę jedną łóżeczko i ja to rozumiem bardzo, bo też czasami już tego chyba potrzebuję, ale jednocześnie tam w Ameryce mam bardziej życie i dużo znajomych i pracy, a jednocześnie nie jestem w stanie nie pracować tu, więc jak dostaję propozycje z Polski i one są, pochodzą od tych świetnych naszych twórców, bo to niektórzy tu tacy są, no to głupia bym była, nie. Nie korzystając z tego, tak? Więc o tyle, ile będę miała jakąkolwiek szansę, to będę chciała tu pracować. To wszystko zależy od twórców, ale też od tych projektów, które gdzieś będę miała nadzieję przynosić, sama pisać. Mhm. Możemy cię, przypomnę, zobaczyć w filmie Święty. To wprawdzie drugoplanowa, mniejsza, ale też sądzę interesująca postać dziewczyny z tajemnicą, najogólniej rzecz biorąc. No i właśnie ta główna, naprawdę świetna rola w Rowing Woman, czyli w twoim w dużym stopniu autorskim filmie. No a co dalej? Właśnie jakie propozycje płyną ze strony polskich filmowców w tej chwili? Bo jest też kolejny projekt scenariuszowy, ale to zostawiam na koniec naszej rozmowy. Twój. Tak. Na razie porozmawiajmy właśnie o propozycjach aktorskich. Teraz akurat robię małą przerwę, bo przede wszystkim muszę trochę odetchnąć, bo faktycznie byłam w takim dosyć mocnym ciągu i potrzebuję wziąć oddech, zauważyć sobie, gdzie ja jestem i co bym chciała robić następnego, jeśli chodzi o role, w które będę wchodzić i też gdzie one geograficznie będą. Ale potrzebuję chwilę wakacji. A czy masz może jakieś ważne dla siebie punkty odniesienia? Mam na myśli aktorki, które są twoimi mistrzyniami. Aktorki i aktorzy, bo dużo jest aktorów, których uwielbiam, takich jak i aktorki. Uważam, że Kate Blanchett jest świetna. No wiadomo. Jak to możliwe, że ona nie dostała Oscara za Tar? Będziemy musieli rozmawiać o jakiś tym, na co zeszły Oscary i o co chodzi, więc... Aha, rozumiem. Nie idźmy w to. Ale tak, jest to duży ból, ale też rozumiem, że potrzeba jest teraz zwracania uwagi na twórców z innych krajów. I kontynentów. I kontynentów i uważam, że okej, rozumiem to. Natomiast ona jest wybitna. A ona już dużo dostała głasków po głowie, więc przetrwa to. Nigdy to chyba nie było dla niej najważniejsze. Dokładnie. Kiedyś bardzo lubiłam Mia Farrow, Sissy Spacek. O, tak. Prawda? One spotkaliśmy się to kiedyś w Polsce. Tak? Była. Niezapomniana Kerry, między innymi. Jezu, to są takie aktorki, one przechodzą po prostu jakąś taką niesamowitą rzecz. Bardzo lubię karierę, którą miała Chloe Sevigny, bo to jest takie od skaterstwa, po też gdzieś przez modę, po jakieś takie fajne wybory. I lubię też różnych aktorów i ich jest bardzo wiele, ale może zostanę przy kobietach, bo czemu nie? To zawsze taki prostszy punkt odniesienia, będąc sama kobietą i aktorką. No właśnie. Napisałaś kolejny scenariusz. Tytuł Stale nie stała. No i z tego, co wiem, to jest odniesienie do twojej mamy, czyli Malwinie Górze. O Eli, ale zwanej przede wszystkim Malwiną Górze. Swego czasu wokalistce Pancernych Rowerów, Apteki, paru innych zespołów gdańskich. Barwna postać trójmiejskiej sceny. To jej poświęciłaś ten najnowszy scenariusz? Z grzeczności nie zaprzeczę, ale tak szczerze nie mogę potwierdzić, bo film będzie wychodził niebawem. Nazywa się Imago teraz, bo się zmieniła zmienił nazwa. Się tytuł. Ale faktycznie scenariusz powstawał pod tytułem Stale nie stała. I po prostu przez najbliższe chwile nie mogę jeszcze zdradzać. Rozumiem. Więc ma to nie potwierdzam, nie zaprzeczam. On jest już skończony. Będzie miał premierę w tym roku i wyreżyserowała go Olga Hajdas. A jeżeli reżyserowała Olga Hajdas, no to myślę, że możemy się spodziewać interesującego filmu z pełnokrwistą kobiecą bohaterką właśnie. Czyli wszystko się zgadza. Tak. Nie potwierdzasz, nie zaprzeczasz. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A nieco więcej także na temat filmu Imago w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Wrócimy do rozmowy z Leną Górą. Oh, Czy to jest też twoja droga, żeby nie tylko grać kolejne filmowe role, ale tworzyć filmy, podobnie jak to było w wypadku Rowing Woman, czy kolejnego scenariusza z różnych właśnie perspektyw i korzystań z różnych doświadczeń? Ja znalazłam wielkie uwolnienie w pisaniu, więc ja w ogóle bardzo ludziom polecam, szczególnie aktorom. Ja akurat nie gram muzyki, a myślę, że granie muzyki jest podobne, bo po prostu coś tworzysz, a nie tylko czekasz. I nie jesteś na łasce innych, żeby móc grać w takich bądź takich projektach. Jest to wielkim bólem, jeżeli na przykład jesteś takim aktorem, który zostaje zapraszany tylko do filmów, które w ogóle mu nie leżą na przykład, no i tak bywa często, a tworzenie swojej własnej muzyki czy scenariusza jest bardzo wyzwalające, bo możesz tworzyć swoją sztukę, więc dla mnie pisanie jest po prostu cudem. Ale też warto zauważyć, że ty spróbowałaś już swoich sił jako reżyserka. Twój film przecież był pokazywany w Cannes, to był Hospital Green, tak? Tak, to był short taki, który, kurczę, nigdy tu w Polsce nigdzie nie wyszedł i żałuję. Może uda mi się go jakoś przywrócić, wskrzesić. To była taka rozkminka... To sprzed już 5-6 lat, tak? Tak, no, to była taka moja pierwsza rozkminka, jak to by było stać po drugiej stronie kamery i widzieć... To było też pierwsza rzecz, którą ja napisałam, bo chciałam w ogóle zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak ja napiszę i to się będzie działo, zanim zrobię poważniejszy projekt, czyli już z reżyserem. A, to była ta historia, że dostałaś od reżysera klucze od jego domu i miałaś, tak, jedną dobę na to, żeby właściwie przygotować krótki film. Tak, to był Shane Black, był tym człowiekiem, który dał mi swój dom. On tam z 2 Oscary wygrał, zrobił Predatora, Aliena, ja już nie pamiętam, co on za film, ale taki znany amerykański reżyser, do którego do domu trafiłam przypadkiem na jakieś czytanie scenariusza i opowiadał on wtedy anegdotę, jak to kręcili u niego artystę, taki czarno-biały film w domu właśnie, i że kosztowało tam za dzień zdjęciowy, nie wiem, $200,000, czy coś w tym stylu, jakaś po prostu horrendalna kwota. Powiedziałam, Jezus Maria, ja bym ci zapłaciła nic, a bym zrobiła lepszy film niż ten artysta. A podobał mi się artysta, tylko tak chciałam coś zamarudzić mu. No, to zresztą mnóstwo Oscarów. Bo bardzo lubię go, tylko chciałam mu tak się tutaj być zadziorą i on powiedział, no to na weekend wyjeżdżam. I ja po prostu miałam, nie wiem, 4 godziny, żeby zorganizować ekipę i zrobiłam to i bardzo się z tego cieszę. I tak właśnie powstał Hospital Green, tak? Tak. Tak, i to taka historia brata i siostry. Ja w dalszym ciągu w ogóle rozkminiam gdzieś ten temat, jeśli chodzi o pełnometrażową wersję, może. Aha, czyli może to będzie jakaś propozycja na przyszłość. Być może. Pierwszą, nad którą teraz pracuję tak mocno, to jest film, który robię z Agatą Trzebuchowską, którą znamy jako Idę. Będącą aktorką, będącą Idą, Oscarową Idą Pawła Pawlikowskiego. Agata Trzebuchowska szykuje swój debiut fabularny? Reżyserować będzie. Pierwszy duży film, tak? Wiesz co, ona robi teraz inny film pod tytułem Regina, który jest już pełnometrażowym filmem po polsku i pracuje nad nim jako pierwszy. A drugi film potem zrobi film amerykański, bo my zrobimy właśnie go tam, więc znowu na eksport biorę tych polskich reżyserów. Ale to będzie o zakonnicy na terapii. I ty będziesz nią właśnie. Ja będę zakonnicą na terapii, a Agata to wyreżyseruje, więc myślę, że będzie to dobra zabawa. Dobra zamiana ról. Czyli są ambitne plany. I to myślę już nawet na dłuższy czas, bo to wszystko trwa. Tak, tylko też staram się pamiętać i przypominać sobie o wartości odpoczynku też i medytacji, jakiegoś takiego spotykania się samemu ze sobą i nie gnania jak szalony, bo wiem, że to łatwo można się zatracić i w ogóle stracić grunt. Teraz gnamy dosyć szybko na rumaku Roving Woman. To czego ci życzyć na następne lata? No właśnie, żebym miała w sercu dobrych ludzi i żeby może to też znaczyło, że z nimi pracuję albo i nie. Ale faktycznie, bo w napisach to można mieć wiele osób, sukcesów też można mieć wiele, ale takiej harmonijnej, dobrej pracy z dobrymi twórcami, to tego mi życzę. No to niech tak właśnie będzie, tego ci życzę i mam nadzieję, spotkamy się za czas jakiś i będziemy mogli powiedzieć, czy te życzenia się spełniają. Z wielką chęcią. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie Rowing Woman. Rozmawialiśmy z odtwórczynią głównej roli w tym filmie, współautorką scenariusza Leną Górą. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. A ja też. Pa. No i trzymamy oczywiście kciuki za ten najnowszy film, wprawdzie w reżyserii Olgi Hajdas i Mago, ale z główną rolą i także scenariuszem Leny Góry. Laureatów festiwalu w Karolowych Warach poznamy dopiero 8 lipca. Jeszcze mamy troszkę czasu, no ale mam nadzieję, że ten film spotka się tam z zainteresowaniem i może nawet wyjedzie z Czech z nagrodą. Zobaczymy. arms all around me and is telling me in my eyes. Still can't be quiet now. Filmowo. Dziś z nami Grzegorz Fortuna. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor filmoznawstwa. No i właśnie zwróćmy uwagę na premierę tego tygodnia. Bardzo też związana z Polską w rozmaity sposób, bo Mój sąsiad Adolf to jest opowieść wyprodukowana także przez nasz kraj. Tak, Mój sąsiad Adolf to koprodukcja z dużym polskim udziałem, będąca takim właśnie bardzo ciekawym międzynarodowym mariażem pomysłów i talentów łączącym w pewnym sensie polską historię z kolumbijską scenerią, z tego względu, że fabuła opowiada tu o człowieku, który mieszka w latach 60. w Kolumbii, przetrwał Holokaust i orientuje się, że do domu obok wprowadza się mężczyzna, który w niepokojący sposób przypomina mu Adolfa Hitlera. A ten główny bohater pochodzi z Polski. Tak, tak, tak, tak. Główny bohater pochodzi z Polski, jest ocalonym z Holokaustu i właśnie orientuje się, że ten sąsiad przypomina mu Adolfa Hitlera i postanawia przeprowadzić prywatne śledztwo w tej sprawie. No jak się to śledztwo rozwija i do czego prowadzi, to oczywiście zobaczymy w kinie, ale tutaj też warto zauważyć, że pojawia się jeszcze kilka innych wątków polskich, choćby nawet w fabule, ale w głównych rolach zobaczymy aktorów zagranicznych, no jednego, myślę, przynajmniej dobrze nam znanego. Tak, w głównych rolach zobaczymy Davida Hajmana, czyli aktora, którego widzowie polscy znają prawdopodobnie najlepiej z filmu Chłopiec w pasiastej piżamie. Natomiast w roli tego tajemniczego sąsiada, który być może jest, a być może nie jest Adolfem Hitlerem, zobaczymy Udo Kiera, czyli w zasadzie taką żywą legendę europejskiej kinematografii. Aktora, który na przełomie lat 60. i 70. był muzą Andy'ego Warhola. Później występował m.in. w filmach legendarnego Daria Argenta i do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych, cenionych aktorów charakterystycznych w Europie. I ja bym to określił, że to jest trochę taki europejski odpowiednik Christophera Walkena na przykład, czyli aktora, który ma bardzo konkretne predyspozycje do grania bardzo konkretnych postaci, zazwyczaj też postaci negatywnych bądź pozornie negatywnych, który ma taki bardzo specyficzny, świdrujący wzrok i bardzo specyficzną aurę wokół siebie, która powoduje, że pewne role naturalnie Udo Kierowi przychodzą z łatwością. W późniejszych latach Udo Kiera też możemy kojarzyć z filmami Larsa von Triera. Tak, tak. Oczywiście Lars von Trier też był jednym z właśnie istotniejszych reżyserów, którzy dostrzegli potencjał i dostrzegli ten talent i właśnie taką niezwykłą atmosferę panującą wokół Udo Kiera, dzięki czemu też jego kariera, można powiedzieć, że zyskała dodatkowego wiatru w żagle. A za 3 minuty wrócimy do wątków polskich związanych z filmem Mój sąsiad Adolf i do rozmowy z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną. W samym centrum miasta niespokojne, Zamykaj drzwi, bo już zaczęło padać. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi. Zapach naszych słów coś maluje. Chodź tu i pokaż mi, jak chcesz ułożyć każdą z planet, by w końcu poczuć dreszcz i nazwać nienazwane. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, szkoda mi. I wiem, że jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi bez ciebie. Jeśli dziś nie będę sam i pójdziesz w moją stronę, w tobie mam odpowiedź. Na bok rzucę cały świat, bo szkoda mi. Premiera tego tygodnia to film Mój sąsiad Adolf. Już wracamy do rozmowy z filmoznawcą Grzegorzem Fortuną. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Te główne role zagrali zagraniczni aktorzy, ale w nieco mniejszej to postać znawcy sztuki wystąpił i polski aktor, to Tomasz Sobczak. To prawda, zresztą tych polskich akcentów myślę, że uważni widzowie znajdą w filmie bardzo dużo. Co ciekawe, tutaj operatorem i autorem zdjęć jest Radosław Ładczuk, też jeden z takich najbardziej rozpoznawalnych polskich operatorów młodego pokolenia, który robi coraz lepszą karierę zagraniczną. A z kolei reżyserem filmu jest Leon Prudowski. To nazwisko mogłoby się kojarzyć z Polską, ale jego pochodzenie jest jednak słowiańskie, ale jednak nieco inne, tak? Tak, tutaj też mamy do czynienia z dość ciekawym połączeniem, dlatego że Leon Prudowski co prawda urodził się w Rosji, ale jest uznawany za twórcę, za reżysera izraelskiego, dlatego że głównie tam swoje filmy kręci i produkuje. I zresztą ten film Mój sąsiad Adolf też jest bardzo mocno z kinematografią izraelską połączony, z tego względu, że to jest właśnie koprodukcja między kilkoma krajami. Ten zarysowany przez nas punkt wyjścia dwóch szczególnych sąsiadów gdzieś w Kolumbii, oczywiście od razu wskazuje, że jest to rodzaj absurdalnej komedii, ale nie do końca, bo tam też jest troszeczkę całkiem poważnych wątków. W związku z tym nie do końca jest to komedia. Tak, ja przyznam szczerze, że to jest też coś, czym mnie mój sąsiad Adolf urzekł, że pozornie się wydaje, że to będzie właśnie taka pewnego rodzaju absurdalna wersja samych swoich, prawda? Że właśnie dwóch sąsiadów, którzy się nienawidzą, jeden z nich jest Adolfem Hitlerem. I to rzeczywiście, jak się to tak opowiada w takim dużym skrócie, to może brzmieć trochę jak niesmaczny żart. Natomiast jak się ten film ogląda, to widać, że zamysł tutaj był zupełnie inny i też dużo, mam wrażenie, dojrzalszy. Dlatego, że to nie jest film, który miałby się jakby naśmiewać z sytuacji bohatera, ale raczej pokazywać postać, która znalazła się w takim punkcie życiowym i w takim jakby momencie, w którym nawet taki kontakt z pozornie znienawidzonym sąsiadem jest dla niego pewnego rodzaju przerwą od takiej wegetacji, gdzie on jakby przedtem z nikim się nie kontaktuje, z nikim nie rozmawia, siedzi tylko w domu i pielęgnuje ogród i w żaden sposób nie szuka kontaktu z drugim człowiekiem. Natomiast jak wprowadza się obok ten podejrzany sąsiad, to nagle orientuje się nawet tak nie do końca świadomie, że on jest w sumie bardzo samotny i że to śledztwo, które zmusza go też do zbliżenia się do sąsiada, poniekąd zmienia jego życie na lepsze, bo wreszcie w jakimś tam stopniu otwiera się na drugiego człowieka. Ja nie chcę tutaj oczywiście zdradzać finału filmu, bo on jest, mam wrażenie, w taki bardzo pozytywny i przyjemny sposób zaskakujący. Natomiast ten film też właśnie idzie w taką stronę, czyli idzie w stronę pewnej opowieści o traumie, opowieści o samotności. Czyli film przyciąga nas pewnym absurdalnym konceptem, żeby jednak opowiedzieć nam o czymś bardzo prawdziwym, głębokim i bolesnym. Mój sąsiad Adolf właśnie wchodzi na ekrany naszych kin. W Trójkowo Filmowo był z nami doktor filmoznawstwa Grzegorz Fortuna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję i zapraszam do kin.